بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقتف اثره الى يوم ان يرث الله الارض ومن عليها. ونسال الله جل وعلا بمنه وبكرمه ان يجعلنا معه، كما نساله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، نساله كذلك ان يجمعنا في دار كرامته يوم القيامه، إنه تعالى وحده ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيتي الله سبحانه وتعالى ونؤيد لأنه يجر ونؤيد لنمهار مرق أصبح يجوث يجده seri dengan Allah tabarak wa ta'ala ko kan ko ni sabu do jey do kan ko ni sabu do ti e rew ko seri dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalamu rufu ni ala wa wa majin de kalamu kan Allah jalla wa ala wa majin ala wa wa rufu ni de seri dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kan ko ni nelabe iyyat dinangal meda muslimina islam wana jogan tabaraka wa taala yelirano shela min amda darakol katfadu wana jogan la jaduri dunman sahaba be maka jaduri dun wanda mabe koti hola arinda jogan la fari katanda maka leng telaba ni dada mokse redu tehunta ni dada mokse jibayeji maka kome jogi haɓe addide boowal hendingal laabungal boowal islam jemma mum e ñalorma mum no fota ter hentagol bulle ala e maggal sifaaji wirnayde ala e maggal mihal hendi tantoro e allah subahanahu wa taala nafir en dina islam areti kayden ketti toriden allah subahanahu wa taala kanko o ittuɗo e nokkeele sertude mowiniren e oɗo nokku jeeya ɗum e nokkeeli makko ɗe o heeroyi ka dowleeji ɗo woni juulirɗo ɗen tawi ko woni hadat muɗum ko fi tottugol dewal ngal o wi yo ngal waɗe ka dowleeji woni andintinirgol kaaɗo diina islam ɗen toro mo nde mowɓidiroy kay ni kadi ende dargal o honno en ko galle teddungal makko dalam itu ada kala mohon ni terang harai usir dini malay juga kanggal alkah jah terbau kala mota waka kala ya mahudu balon harai ujah singirama jah terang alakir tunggal bau harai nama si kebel tak diri nam ya rohnaku mengenai rojan dan kepala dengan mintin dan dengan Islam kalau reyadul kena kau wakili oh wawaka sopo de jari Islam dong ore ma tu ko ko e ti tawo ko se ra se ga re mirka ore ma ngako ko fala de ngam nyen tin de woni fi o do no kuma Allah subhanahu wa taala atti en e mudu ko ye ti en kan ka di hate ka tu at dunya ko ye ti en ko tu woni aduna ko ren ti ni en ka di ko ti torgol aduna ko yeti en kadi wondema odo aduna fartane makko ko alfanahu ko gafugo ko nezuo ko nezi fakke fartane makko ko wonoy golka allah gafugo ati kayne kadi wonde ko dum aduna fakke torto taray jomi na yeti ke en yo en nafi tor aduna kono o mini kala hiddi e aduna yekiti di aduna di mana usirti e aduna, ko yeskiti ko hontu wani patsani aduna. Ondon ko minyado. Karma kode da'o bihi, al-intisahu di dunia, shay'un matlubun syar'an wa aqlan. Kono wal-intibabu alaiha, ko shay'un kadimazmumun syar'an wa aqlan. Jadi wa nafi tergol kandungur nang aduna, yer hajumum om, wo bohune meta ta sharia onno jabi dum hakir kadi me jabi dum kono argol ugino do jokka aduna tin yekki ta ko addi dum do ko sharia onno mini dum hakir kadi no mini dum kono je karma ko do do lewi wo tangdo gurnan aduna ki tang wai wa lekki kattawa wo aduna ni no wai wa lekki neddo fi o nawni o hetti lekki yer nawnaare makko ne bismillahi ta'ala o nafi toray dum kono fi o nawni o hetti lekki burkiti kadi nawnaare ne il lekki ki wontay kadi nyawu wongugo ɗum ɗon tibbiyan ino anda wondema anna jur'atad dawa shay'un muhimmun fi tadabi ko hana ekkede ko en naunaare men ko huunde ɓurde himmude anndude e ɗi lekki ɗin ɗo alhaaja ko on cidi muusa wo ko o muusa si tawi ko comprimé wo comprimére wootere haana ɗetteede bin wootere ɗettee ñalorma wootere ɗettee ciikiiɗe ko ndaari muuseendi ɗi fanndu ndu wondi ndun o waɗi joyi binndi o waɗi joyi ñalorma o waɗi joyi ciikiiɗe no gasa o heɓa ñaw ɓurngugo wonno ñawdude ara kadi o tampoye ñawlugol ngun ɗon ɓurti o wanno ɗum ka aduna o kadi ko haajala ɗomi ko allah subahanahu wa taala o wi wabtabi fima ataka allahu addara al akhira wala tansa nasibaka min aldunya o wi wa ahsin kama ahsana allahu ilayk ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين سورة القصص الله تبارك وتعالى اويه تكون كيوم من ستي تكما احدنا اوضما كو اسم موصول اويه الاسماء الموصولة انما تفيد الامور الذي tahubi bimana kala ko joni men tetti okkuma e ɗan ɗo gurdan aduna rewde ɗum ɗo ɗaɓɓirago laaha siko gandal o okkuma tawawi ɗaɓɓudengal laaha siko jawdi o okkuma tawawi ɗaɓɓudengal laaha siko jaahu o okkuma tawawi ɗaɓɓudengal laaha ɗan ɗon jaahu bimana hiima e kala ko joomi men jonnuma ɗaɓɓir ɗum ɗon hebohkan laharan yang benarnya. Yang falikan hebohkan laharan, wanafiya yang laharan, laharan yang hebohkan kebaruliyat ushayat. Kuma agok kekuyah laharan. Kulandi kutihayi akui, wunui deka malah badin malah warah wunui aljan. Yang memori, ekala koneksio okuma, harai kakir bundong, aljanna on yang benarnya. Tunnan nong, siko haktif, siko jauh, siko jauh, siko gandam, siko cekungal, kalakun jauh menjen si jauh nama aduna, wadukun tanggal wafila, siya hebir emakung akkara lahir. Tunnan hera ke jauh dikung, kwadina wana jauh dikung nafek aljan. Bal jauh di minajaya enakir tegi aljan nadi. Kono nafek tegi aljan nadi jadi duhi. Kurun sejauh memori kalakum majur nama takfir kuntun aljan. Kuwi kau me akuna la haramau me kalakum okara on saya wata yejib lu jabal manggal. Kona fitorka kong aduna uyer haju mau. Karamoko le tafsir beri odo ayah yang andi ibda karu wawlam nobun karu. Karena dalam karmata betafsir berinai al-udratu kebi umumi lafzi nadu khususi sabam. Ayat Qur'an si ayi wawli mune ibu yamirore si kogota warna tabuha ne yamirore jimbi yamirore men hera rangkamu kanko lehu ilai mabdurin. Kwa nongko tahpa to yamirore ne wanako mabdo yamiran olehnya. Kudun si tadi Allah subhanahu wa ta'ala le okti oda ogorto yedelo karun. Jauhin di sata kanko jauhin men sigiri wihi. Jauhin di oktani. Di tawi tersir ke mudung. Ketama wa kama kanki rawa. Warbe kapan dena dun yedea utba. Arakadiko ulil kuwa. Harbe dole hatu de sukaya gal mudung. Kecapan dengan doa waka asin tindakan jirawan galai ini. Aisyana dengan bukan doa sangat dia. Karena dia mengkuli kuala tanuhu. Maksudnya. Doa saat itu. Saya pun menolong pecah di jajur tindakan wanaku ini ender. Kepokan dia sama. Oleh jauh ini di dulu nomor. Kono kaya doa kari ini nema menjauh menjauh ini mengkukili. Ujaj ini. Ujaj ini nema. Allah subhanahu wa ta'ala takkin finni mutin jim demo e jawdi mamko jim e kanko e hore mamko jalle mamko rinfokan del lady e la donge maki wala ya zwadi ya tajal jalu ila antarku ta'a e maki on tera ta'i mo kipko da de jawdi mamko jim e jalle mamko jim o dari ke onyan de dar kal dari tara nungo holli e fatkane ne o tango kato lady do. Kalau nak buang kiri kat kiri, kita ini menjauh, kita ini kongari, kita ini kodamre, kita ini kongan dalam kiri kiri, tunduk ke ala nafsu. Kalinon karena kau jago tuwi, wa ajibtu lima ra'at dunia wa taqallubiha bi ahliha, thumma tuma'anna ilaiha. Tuwi najia itu jangi dia memberi siru fil ardi fanduru. Wanda wadi yang asyirua untuk gila gondara, wana jia eko ini kainu hawun mufakya. Dari ini kita tawa kali ini namari haji. Kudu dan lerhero kalle yedene aduna. Kita resi le aduna kohondo nuwati yidemu. Aduna wanda ejen jauh dihanyan dago sorka mai jauh di mankunin hara. Kunenyan dia uguri marde haji nanti gargol jauh di mankunin. Kono? Ajanda muhao gaya nasorka. Aduna yada enek tohanyan doguri yidemo yidi. Sorka dunia jule mangkor waramu. Ajamu dong. Dimana wata kallu di dunia di ahli dunia. Kaifa tata sorrok ad dunia di ahli ha. Kowi mongki di joni dari nungko ku. Wondu dia nungkong kari hakin le mangko jeji unugol aduna kok yun di noro haku walak. Kowi leo yili kanko hao yili. Kuyino hawri hoko odo. Sarahatan nam odo na hawu. ko wadi non karmo ko jogo do yi kala ko neddo dewire ka do leydi do woti tawi aduna gollondiri e makko yawti hari anarti batte makko atawa tuna mari hakkilla wami hani wattude hakki ko wadi non ne wisi tawi neddo ko ngari woni toppitaade bandu mum aamini ɗum wono karamo ko jogoto yimo wi ya fatimal jismi kam tasqali khidmatihi o wi an tatlubu ribha mimma fihi lkhusranu o wi wastaqbil ala rruhi wastaqbil fadailaha fa anta birruhi la biljismi insan o wi ko ayyo neɗɗo yiɗuɗo bandu mum yiɗi hentagol yiɗi ɓurugol yiɗi ngari ko wi an mi yiɗima ɗaɓɓugol tono ka tawata ko perdi ɗum heɓa to ɓayri bandu ko ndu laɓa ko ndu mari ngari wo baddane mayru ko natugol leydi gildi ñama ɗum sikki tun yangikin ko ki ɗuɓunowo tepanto on ko yonunowo sakkitorde nen ko perdi woni ka ko wi kala wiɗo toppito to bandu serto wonki harayo o woni ɗaɓɓowo tono ka tawata ko perdi ɗum heɓoto ɓayri ɓe nani tono ko sakkitorde nden mi sikki tun neɗɗo ko tampi aduna wo ko tampi aduna so sakkitoringal o yeggita e tampere nden ka kono neɗɗo ko heddi wo ko heddi kadi so sakkitori baabal e perdi o yeggita kadi kala mo ka saabu haqqil ko ɓuri ɗuɗude jogade koko sakkiti wo si tawi on kiɗi yango ɗi e nduɗo bandu gila saga ina jokki nduno haɓɓiti ndu ndu barmata ndu sifata ndu ɓawlata ndu fus ndu tampata fus wattani oɗo yangori ndi kumno heɓi o o waɗi e nduɗo o o waalike o maayi o wattama e nder leydi woni balɗe tati leydi fuɗɗike ñamude ndu bandu gilɗi fuɗɗike naatirde ndu ka faala yaltirara ka faala wallahi mo ari darke on darke hoore on ndeññande ndaari tawa yangiki oɗo fi fuu ko perdiɗi hakkito kaareji koni idonaaji ɓayri le kala wurno ko ɗo sakkitorde ko ɗum so wi perko ndu ɓandu ma arta e wonti sinne aaji wowinaaki dewal yiɗinaaki dewal yiɗinaaki wakkilanaade diina islam ko waɗi noon si a maayi faamu ko wiiraɗa bani adama bani adama ko fiiɗa mari wonki si neɗɗo ala wonki o wiyataake neɗɗo ka wiyate neɗɗo o wiyataake neɗɗo waɗa mi barbini saa neɗɗo siko karamo koye wiyete aduna maa ko ceerno en maa ko alahaji en maa ko hajja en kala ko jamma hara ko noone teddungal o jammbira ɗum ndeɗo inde tabitay e dow makko fanni ma wontino ka nder bandu ma haydi tawi noon o naa o nawlu o waalike haa tawi ko rakor o ñaamirta ko rakor o yarirta hunndu ko accigayni to gollude ma dama wonti ginno tonndi mo foofude si arama ko wiigol ɓiɓe e jam ta faala wi a hajja enno e jam alaji enno e jam ustage enno e jam kaari en ko a wolay inde men kono si tabi ɗi wi'ama kaari maayi wonkiki yalti ka ɓandu gila ɗon anata ɓenna tette alajji en addironɓe ga ananta ɓenna ɗon tette hajja en addironɓe ga ka ananta ɓenna ɗon tette ustage en ma karmo ko en addironɓe ga ko tette fure on abiron a ko heɓi indene tawata ko nde mustara kon baynanma kala maayi ɗo indetene ka ka leñol men enen ara idan ko ɗum si tawi ɓeydi fa anta birruhi la biljismi insan ko wiirana bani adam ko wontiki si tawi noon wontiki a toppitaake ginɗon aray faamo hannde kadi wona a bani adam hay si tawi a wiifa bani adama ka faamu maɗa kono ko wi bani adama bani adama ko ɗum ɗon ala e maɗa aray ko ɗum si tawi allahu subahanahu wa taala wi en ñawɗo aya suratu kasab wabtage fima ataka llahu dara al akhira ko ɗum ɗo woni asli bani adam kala ɗum o doganta kala ka o tiɗɗi o suttini kala ka o aani yotaw ko to'o woni dogande ko to'o anani are wari ko akira ka dow leydi do ko ede sitayno mon sitayni akude fi abdi mana la haramun on sare wotaw yeggiti nyamugol makko ko to nyami o darore wajoni ne nyamugol ko wasila taw yeggiti yargol makko yargol ko wasila taw yeggiti wala gol makko fawto kano ko wasila lilal lilal ibada taw yeggiti kala ko jomi ne wadani mo kaduna do ko nafi tora kiyo tin min ko fati ko do woni ngal do dewal kono non ko do wadi si ko addi mo bon ha gay haraw yeggi kali non ko wadir tan ne ko bude ko kono ti andar ti jodi men dar ti al hali gurna yinda be akan ko digiro wi bal ko tirun al hayata ti o wi ido suba de gurna ngadu na nam fawo e do gurna la harama kono non ti andar ti do hande andar bi hore men e aya qur'ana on en tawai dadu be mudum ben ko seenaabe be tawata ko tuma la hara heddini wo be gollana aduna bal ko buri duudu de ko be aduna heddinani wo gollana la ko dum buy fewdoli jomen no yeddi ben o wi en purtini en tekki ngurna aduna tan en tawi tan en ngurna la hara da o wi en aya do al hasibu zakatu bimana todo puro del golpi aduna tu ila babe rewbe du tu de la babe jawle du tu de oto de la babe jonne mo wi puro del gol hakku de men yidi do dum detti waktu di meden di dum detti nijo di meden di dum detti ngurna fenna ha tawi no wa na dum ha de wate ko do ci fari Allah subhanahu wa ta'ala wi aya go wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun kala ne to adoniro e goddo yo taw ko be adonirta be buro ni rakon ko fi ko heddo to ko ko taw ta ko ne to jo wuri ha o mai ko gila ton mo mari ko heddo to ko on ti mari ka do na do wo ko ko akata o yaha ma bi yaha akka ko di do di ko jawdi marba ko gandal marba ko fitte marba ko pidi ni dum dum habbi ko go amari aati wo ro ni dum ma do tan yehi akima ha hebbere ni ala hayko fara dum no dina je e ko taba men han wartan de habbi de mudu sallallahu subhanahu wa ta'ala wi en wala kan sanabi wa kam min ad-dunya wi ta dua ahsin kama ahsana Allah ilayk e to tadi mo'jana e to mo'jina kono joni men moƴƴotoɗo moƴƴori e manon nde tawno o waɗanima ko tawta o waɗanaɗi buy o okkima ko okkaɗi buy ɗum wayi no lamdi yettugol oɗo waɗantoma ɗum wayri ɓe larti taɗo dina islam nelaɗo ngalaji salatu wassalam ɓe maake hadis jawdi men kino okka aduna jawdi aduna e ɓiɓɓe aduna e tiiki kala ko tawata aduna no ɗaɓɓireede imo okka ɗum mo o yiɗi imo okka ɗum mo yiɗa kono noon kaaɗo dina islam joomi men ɗettata ɗum jonna mo yiɗa ko ɗum sinelaaɗon ɓe maaki man yuridillahu bihi hayran yufaqqihu fi ddin kala mo joomi men faandi e muɗum moƴƴere faandi moƴƴagol e makko ko dina islam joomi men faamita ko ɗon woni alamande joomi men jiɗi bani adam ko ɗo woni alamande joni men moƴƴite bani adam ko ɗo si karamokoɓe yawtude moƴƴi wiyeteɓe salafu salih ine jeyano e jikkuji maɓɓe sine yiino neɗɗo majjaɗo dina mo anda kutte dina ha jaka e dina ittinaɓe dina jonna haqqille mum ɗe dina ɓe yurminayno fi makko moƴƴa ɓenna subhanallah hada rajulun lam yuridillahu bihi hayra ɓenna oɗo ko neɗɗo mo tawata joni men fandake oɗo moƴƴere tawo fayri alamade joni men fandike neɗɗo moƴƴere ko dina jonna ko ɗum sinelaɗon ɓe maji man yuridillahu bihi hayran yufaqqihu fi ddin faaminede kaɗo dina islam woni alamade yiɗede e nder tan ɗo gurnan aduna hara jiggol ngol no hiwrika llahu subahanahu wa ta'ala ko ɗum sinelaɗon ɓe maji Sede jomi me yidi e ma moftere ko dina o jonnayma. Si o jonnima dina o kalima aduna. Ya munyite mudum ha amayi. Elado me maja yeki to yai. Ko talu mako. Kono kitali o uddisanima dina aduna. O kalima dina. A yeki to yai tani. Koko o jonnu mano hapen jinnna koko talu no ma. Te wadi misal. Te maki nyande nan kalwi ante. Mo tawata ko kanyum buri fandu de lente yimbe yide fow inne ene ankari haranon ka aduna do kanko turno hettade tagore men yimbe ben hettare telado be maki o lande be na ene ene an sattede e hittede e tonja hedi rewde e mara gila tagata to inna nana sitawi o lande kanko neɗɗo yide on sitawi ɓurtu e nema e nere ne me di rewde makko gila o taga telaton de maji sabu lette ɓe woni e muɗum nde ɓe yeggintinnamo kala ko hebuno aduna ɗo e nema o wodir Allah subhanahu wa taala o innao meeɗade fottude ɗum hara kadi koyo woodir te gandi woodir ko abli mum ko hoori ɗo pelli o inna wallahi o meeɗade fottude ɗum fayri futtungo jonnanongu ko yeggitetengu yeggitirtengu sabu sa heɓaali ko yarete lahara ko sanaɓe yama yide tunga yeggita kala to neminanoɗa aɗu te maki wiyante kadi ɓurɗo fandude daraja e nema ka nder aljanna ara ko ɓurnoɗo fattirede ɗinteɗe aduna ga o lande ene a meeɗi heɓude sattede a meeɗi fottude soñde aduna o yetta kanka ɗo woodira o innabilaw faga wallahi o meeɗaɗi fottude kala ko wiyete sattede to yi naadede mo aljanna yeggintinimo kala soñjamo marnoga ona naadede mo yimɓe yeggintinimo kala nema mo marno aduna gandi joni en famay maku nelaɗon man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din ko woni moftere nden tigiri tigiri ko keede kaaɗo dina islam ko woni malti meede nden tigiri tigiri ko kaleede dina islam aray ko ɗum si tawi oɗo gurdan aduna jonna yehiten wamal hayatu dunia illa mataul hurur tan ɗo ɓurɗan aduna tan wonaalisi wona ko ɗan janfotoɗan tan wonaalisi wona ko ɗan taynayɗan yimɓe ɓe joni noon ka aduna ɗo si a woni ɗaɓɓowo gollodirteeɗo si a wii ko kaari mi faala golloduɗe a ɗaɓɓiri yimɓe ɓen laaɓar reedi yo faala golloduɗe kaari hunde kaari hunde kaari gonnu wi ɗon ɓenna kaari on o feewa o jankoto o taynay si a heɓi kato wiiɗoma ɗum aduna ɗo e bani adama est ce que a wattiro to golliduɗe makko mbawɗo on fof to ndirta ka si tawi kato ɓe yiiɗa a lattito ɓe mbi kaari ɓenni kaari feewa ley kaari dey ɗumɗa kaari dey jankoto kaari dey taynay kato wiima ɗum e bani adama a jaɓata gollodirta makko si holko bani adama yiɗa taynede haysimo heɓude ɗum kono naa ko yiɗi o yiɗa kadi janfeede haysimo janfeede noon kono naa ko yiɗi ko ɗum tuma o janfa wo mettay siko ko welatama mettotama jon men noon wiyen ɗan ɗo gurdan aduna tan wonaali si wonaa ko ɗan gurdan hoɗayɗan bani adama ɗan gurdan hoɗayɗan bani adama janfomo ko ɗum si nelaɗo heɓi sababa hadihi l umma sukaɓe ɗeɗo mofte fayi koye ɗeɗo mofte nelaɗo neɗiriɓe hollugol ɓe aduna ko ɗaynay ɗum wata goto jogano aduna programme juutuɗo woni juulul amal wata goto tanjino wuuray ko juuti wata goto tanjino waɗoyay moƴƴere wata goto tanjino tuuboyay e bone la ɗum ɗo fof ko alliltirar neɗɗo yo tanjino si weeti hiirata si hiiri weetata si naati e bone no gasa heddo e muɗum si accitii moƴƴere no gasa maaya ka accidi moƴƴere ɗon jonkini ko jogi tike ɗiɗo mbijina e moodidiriiɗi haraymo tanginana alamade bakka ko waɗi noon si wi man saba ala cheyin saba aleykum wa man saba ala cheyin mata aleykum waman mata ala cheyin bu'ita aleykum si wi ngal ɗo janngal kongal to woni al aghlabiyya fi hayati al insan sino ara non goddi go ko yildo dir ta kono haray ko dinan nawadir du nata asli bani adam ko ne ay mudu tay ko fay ko ha o helli fay mudu wo timo heli to gade du ha o nawo du woni al aghlabiyya fi insan ko ne to jogi ti ha nawi wo ino heewi samay de dekki ta kamol du yetto non ko wali o wayi di e mudu wo ko du kaka de yimbe de kebu na ko neɗɗo o wuuri ko woni ñaawoore makko ne ko ko maayi de mudu ko ɗon si tawi nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe waɗani en misal neɗɗo gooto wuurunooɗo e waɗugol boneeji ɗuuɗuɗi e banu ibrahima haa tawi mo jarmi gora warugol yimɓe sorta fittaali maɓɓe wonduɗe tooñugol ɓe o waɗi ɗum haa heɓi yimɓe capanɗe jeenayo en jeenayo ɓe o wari ñannde goo jooɗi o ninsi o wi min miɗo tooñude miɗo warde seede gonnaalan hay fof jooni noon mi faalaama tuubude noota ka allahu subahanahu wa taala kono mi annda to yaafantolanto bone o ko ɓurti kanko tigiɗo ɓirriti wondema bone o ko ɓurtiniimo o yaltii mo yaade o naɓɓa imana alamu ahli l ard ɓurɗo anndude yimɓe ɓen o lanndoomo ɓayri neɗɗo so annda sifaul hayyi ko assual neɗɗo so woni o annda lekki makko fin ko lanndagol aron kidi koyo lanndo si waɗa wata yo waɗu soo lanndo on tawi ko yeewo tawi neɗɗo gooto jeyaaɓe banu israil rahib rewowo jooni ɗum kono mo tawata ganndal ngal fiiɗaaha ko ɗum woni ko suratu jura'a alal fatawa biduni ilmin torrey moƴƴa suudugol jaajiɗugol jaabagol ko tawata kadi ko jaabi o koygol ɗamɓe tanjini ko mi ɗon o gasa ɗon ko noon no jaabortaake diin islam o waade o wiimon nii komi neɗɗo bonnuɗo miɗo faala noon tuubude noota ka allahu subahanahu wa taala ene bone mo mi waɗi on miɗo marani mo tuubuguye simi tuufi harani jamante oya wiimo gonɗum gonnuɗa o wi oni waɗi misali capanɗe jeena e jeena mi faala noon joon tuubude hoota oya wan aduu a jaɓantaake tuubu haysi ko neɗɗo gooto warta a tawi ka warii gooto jonno yaafataakoma ɗum o jaɓantaako tuubufie oyaagati jooni ɓayri haray gonnuɗenen feƴƴiti jaɓaneeɓe tuubuguye jooni ɓe continue bonnugol ngol o hirti mo kanke ko waɗti on ɗo jiiɗo jaɓantaake tuubuguye woni temeɗere o wii kadi haaneeti o wii haa jooni o ɓeyday lanndaade o lanndiiɓe tindini mo karamo gojo gooto kadi ko woni o yeewo tawi on o lanndimo inni min mi waɗi huunde kaari e huunde kaari mbiɗo faala tuubude hoota ka allahu subahanahu wa taala ene mbiɗo mari tuubuguye ɗen golle an kala mo gojo wii malladi yaqulu baynaka wa bayna tawba ko ɗum heñjatama ko ɗum haɗatama tuubude sa tuubi ko ɗum hakka jaɓaneɗa ala o wii mi jaɓante o mia jaɓante bakkatu ko mawni o ka jooni nen ɗo tuubaama o laɓɓinaama joomno yam oyi alhamdulillah o welti karamo gojo wiimo noon ko waruɗaade yimɓe ɗon ɗon ko leydi bonni noon neɗɗo noon so faalaama moƴƴude naaka boni ɗon oyetato moƴƴude ɓayi so a faalaama aawde ɗon a aawoyta e leydi wiyaandi ko bonni kaa moƴƴataɗo o wii si a tuubay moƴƴa a yalta e leydi ka wonɗaa ɗon min noon ko ardu tuu o leydi bonni yahu e leydi nokkel kaari tuuba wonaa ko wuura to rewa jeemi ma haa maaya oya kadi jaɓi o fottiɗi e yii o tuubaani koy kawon ko fottiɗi oya wiimo yawo tuuba ton o fottiɗi nelaa noon to maaki o ari haa ka laawol ngol feddi ɗon e hakkude ka o iwi ton e ka o yaata ton mayde hewtiimo ɗon o waali o maayi ɗon ɓayri o maayi ka hakkude laawol ɗon ɓay ka ka weddi helaaɗon ɓe maake joomi men nedi malaykaaɓe ɓe ari malaykaaɓe iwri ka aljanna ari malaikaɓe hiwri ka yiide ari arangol tikkaɗo oɗo waaliɗo maayi. Fayi ɓe hewti joni ko wonki kirta ha ton jinni ɗettugol naɓa. Malaikaɓe aljanna ɓe wi oɗo ko minen handi e ɗettugol mo naɓata aljanna, ko ɗum joni amen wi'i men. Malaikaɓe yiide ɓe wi oɗo ko neɗɗo bonnuɗo ni ha bonnere nden ɓurtita leydow meeɗaali moƴƴinde, oɗo kaka yiide men haani mo naɓude, ko ɗum joni amen wi. A anndi ɗo ɓe lurri welaɗoɓe maaki joomi men tippini malaikaɓe goɗɗo bo ala suratil insan yo ar o ñaawa hakkunde maɓɓe. Ñaawore men ko wonata ko gila taw iwri ɗon haa ka o maayi ɗon, e gila ka o maayi ɗon haa ka o yaata ton yo ete. Kaw ɓuri ɓattorde wooro men ɗon ƴettum, si tawi o ɓuri ɓattorde kaw iwri ton ka o yaata ton ɓurtii woɓɓude, aray ko yim malaikaɓe yiite ɓen ɗette kamo naɓa mo yiite. Si tawi o ɓuri ɓattaade kaw yaata ton kaw iwri ton ɓurii woɓɓude, aray kaka moƴƴere o ɓuri ɓattaade, aray malaikaɓe aljanna ɓen ɗettu mo naɓa mo aljanna. Nelaɗonɓe maaki ɗon tawi ka o waali ɗon kaka tumbo tigiri alaa ka ɓuri hay e ɗow, kono ɓayni oɗo bone ko waɗi kon fof o hamɓe jinni jooni e moƴƴugol, hay o moƴƴaali taw o faalaama ɗum moƴƴugol, o faalaama yaade ka moƴƴetee ɗon ko nin fiine bone on. Jooni men jeeno leydi ndi wii leydi taw iwri ton jonde poɗɗi to feeɗa ɗo e meeteede, leydi taw yaarata ton yondi ɓat to feeɗa ɗo e meeteede. Nelaɗoɓe maaki malaikaɓe ketti gila kaw iwri ɗon haa ka o maayi ɗon, e gila ka o maayi ɗon haa ka o yaata ton. Tawi wimo ɓattori lenndin ko dirdi ndiya ɓatti kon ka o yaata ton, ɓe maaki ko yaata sibri wiyat ɗum ɗo naamiri aljanna cuɓal. Malaikaɓe aljanna ɓen tawi imo ɓattori ka o yaata ton wiyat ɗum ɗo ɓurdiri, ɗen ñaaw ɗo si tawi ko ɗumɗal wonde ñaawde oɗo ko menen hanndi e makko. Malaikaɓe yiide ɓe ginni gasi joon naɓe ngal ɗo cuɓal woni sabu o naato e aljanna o waɗa yaali taw moƴƴere nde ɗo waɗoyno moƴƴere nde ko ɗum kawde imo e laawol moƴƴoy gonngol o moƴƴaali taw heɓi aljanna. E yii bani adama on koko maaye muɗum kon konti wonaa ko wuure muɗum kon, kaako ko ɗoɗo koko wuuri kon ko a ñaawiraa ɗo kaaka koo maayi konde muɗum koko maayi konde mum. Hara ko ɗum ɗo woni alaamaande bakkane moƴƴo neɗɗo on daari man yo eto wuurugol e ko moƴƴi, yo eto wuurugol e ko nafata mo. Imam ibnul qayyim al jawzi rahimahullah ɓe maaki tagasdere maɓɓe e teende addaa'u wa dawa liman sa'ala ni dawa'i shaafi, wondema yeenagollen fii bonugol bakkane gonɗo ɗum ko honno heɓortee. Ɓe maaki ñannde goo e telen ka wiyetee ɗon sirak bardar tuka ñannde goo o yehi ko weltininooɗo waɗugol boneeji ko ɗuuɗi, o yehi haa o niisi ɗum o ɗuuɗi o laɓɓini o faami bone mo wonno waɗde on no ɗuuɗi ko maa o waɗa jooɗagol weddoo e dewal siyo laaɓeɗi boneeji makko ɓaawnde o ɗuuɗi. O ɗuɗi argol wonata nder juulirde hoɗa ton wona kurkantooɗo juulirde nden wona noddinanoo juulirde e nganndi o wakkilite kam. O suɓii argol hoɗaka juulirde waala ton sitta ton woncita ton on bana yimɓe ɓen baafe on dana ɓe baafe ɗuma juule ɓe noddina picci ɗum mbuy emen hannde enen ɗon ko wakkil men woya wakkilortaa noon ka ka tawga oɗo duuɓi ɗubuguye labaaɗo. Kono fiyen anndu wonaa waɗugol huunde nen yimmi ko maayugol e mayre on, o woni ka juulirde ɗon imo noddina ɗon. Haa imam ibnul qayyim ɓe maaki tawi imo woodi nasaraani jo gorko chrétien jo kawtirɗo e juulirde nden jaami ban imo woɗi mo waɗi sabaka étage gooto. Imo mari ɓiɗɗo jiwo e nder ɗen galle nasaraan jon ko golloyo o arta gorko on jon galle ɗe. Ñannde goo gorko on yaltiyehi golle acci ɓiɗɗo mum on ka galle jiwo on, suka noddinoowo ka juulirde arɗo hoɗi ka juulirde on yaltiyaade alal manara do handi faado hari kala julirde kadarna do wada na yidum abdul makan do wi al manara kaw ya fa kawa o dara marangel do dum yen dum na bayi ma bo ya e o tari ton ku ko jendi di ibe makko de yani kader ga faado hayni o jiwa dum kawa terne makko ne tetti o do jola hande jombu golo e iblis mera al majid da bani adama o atti mo majji nirde yeddi jodi ma ko fotere dum rewa ta ma o ne rewa do no moti hara ko fotere ko en der fotere o nada ta ma non si o bonno e to ka wi o do jodi do handi e jombu gol o do nan tanon ko do ma o do o ko ti no no di ha o kai ko na do juri ka o wa ko tana ko woni do ha hakku ne do ne ala sara ko yen ka kalne ka o hayni giwo no imo chaude ka etas giwo no kit pade be pot olan ni giwo si ko do pade makko ni giwo ni ni giwo ni ko pade mo je dalla ko wi si pade makko no ga giwo ni pade makko alaga giwo ni ko no nakkan ta pade na ko wi ni ardora gol pade mare de okkam ma andi jonde yo ri dum hay sa hay ka ga dum hay sa hay ta al ko pari nan ba ga nan okka ta ma an tu ka wi fi ho tu wo ka te men en na men jul da re ko men na fara ba ga nan mo okka ta lan jul ka te en haw ta di na jo ma ta tu ka wi sap ko fi ko ter tu men di na ko ta di na ha ta ba ba ma okka la mi jo da wi do wa ta o wi jo ni ko er ho ko ba ba ma wa na ta ka andi rodo ki tawno ko kala do bottere to hani no hadu de goka ta do yona le ko yisa mo kabu ko en hata ki ta do nan o kata la ma ni ko no lanki ki ma o don ko ero bo arda ta ko yi ko jala sara jula ko yi ti o ye no dina ni alan sara jula o andi ma o don arti o ari ken waro jari hadu Pakai mau dong sambil galle mau dong jodi jatuh mana jodi ribu. Kau ikan kau dek, kau kan kau mahabit, ada mahabit, kau kau nanti kau dek juli dek. Oh, kini dia garu jadi address masuk ke sini. Kau kau adi mo, kau tora kau mau yore si mo obi sama kau jio mo mari dong. Mau dong ini kan silul. Apa yang kau mau dengan ada mahabit? Antam itu. Mene wa nane njube, mene kome nasram. Nyo katabi to angom mo wa nane nasram. Nyo katabi. Tuka unbiyoti imam ibn Qayyim be magi. Tai ashaqa wa tukadu kudi hafla hukada. Tai malki me uji kani kama damal. Ujoli obi hajud. Uli maudu kuhutun hada tamalan okkule ni. Uli kuhi ikhtilafi dinina. Ina me wala ko no kata ma to ka uli ala ko kungo ko hana tamala kokku de yona dum no ko do yi ko dum kungu non me yoni no kata to ka uli jodi no wa in kana farsu sama simial ti no metina amen kan di kaudi dina ma na quran ka o kata lan kadi eyo raro perdi Lalu di jatuh sobat. Mau doi. Iwana angi ayu. Kudina ke jokku nakan. Dia agri jika tau timai. Kata mewuni kosong ke tujuan. Masafala hai si kujur. Tukang wia anwa di jum. Bukan si kongol uli. Ushidullah. Wa ushiduka. Anni bairun min millati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Uli ni seidi ni jomi men takudo, ni seidi ni ma an odo maudo, gila handin yo dandi e ina Muhammad kanya Muhammad bu. Dua ibu diri ini, minati e ina makan of NGO. Maudo li rogi. Tunggu na jari. Jaraka. Ojabi. Mano yin jo ni nong pari di okima, ni ong katago ogo woni di okima ong. Kwa ni jayi kamal na yin ni awa men okete, andi don haray joni ko honno hen dorta wona wawle o ci joni yahu aro ya nyalande kel nare ko wadiren no yaada e makko suka on no kippaabe o hari ha ka hakkunde damal ka hakkunde kalle ka estaliyeji dow o yewtiri don e maw don hala fuuka ibe wayno dirte o yilti tori maw maw yekitino ko kaka o tari ko woni o sikki fay ndayi no o woki ka estaliya wal arana wal okariya hore kum kuli o datori reedu ɗum o yaari noon haa o darwi ka takki toro o hibbi o fuɗki noon mawɗoon togi ari wallugol no hinndinamo fanndima tawo maayi nanndi hoɗo wasirke ka si tawi julɗo wuuri haa tawi ko debbo jaranka ɗum yeeyugol diina ara moƴƴi so yi wonaa wuurugol huunde nde woni ko takki so yi martabaaji nayi wonaaɗi gootu keɓugol islam o sarti haa yo neɗɗo jaɓi diina ɗum welanaa won diina jonkin jaɓii diina kan wuurugol ko diina kan wiikon no sattani wonki furi heɓugo jaɓugol diina kan ka naa gootu jonkini wuurii diina kan muñagol e ɗum ñannde wo ñannde no sattani wonkiiji ɓuri gollitirgonkoɓe yon sini gollitiri duumi to e muɗum maayugol e ɗum noon ɓuri sabdude fof kay woni battane moƴƴo o ɗum ɗon no jeya ko ɓuri sabdude battane moƴƴo o kadi no sabdi haa kono ko immintinneede ñannde darngal tawa koo ko joginoɗaa doganɗaa muññiɗaa haa maayiɗaa e mum immoɗaa tawa ko ɗum haanaa nagoreede ton ko ɗum kadi ɓuri sabdude woɓɓe jogo to huunde fiirana nden ɗinngana nden fiiree fii nden warindiree fii nden maaree immintinnee innee ko annduɗaa ɗo kon ɗum nammataaga fu gooto innaama yaawaɗu ɗum noo kadi ɓuri sabdude fay jooni nden ko wii ful hal unabbiikum bil akbarina a amala ka alladina dalla sahbihum fil hayati dunia wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunha wuura e huunde faama ko nde jogetee ko nde wallitetee ko nde dogantee ko nde jinngantee kala mo jogaaki ɗen ko majjuɗo kala mo jaɓaali ɗen ko perduɗo jogoɗaa ɗum ɗon noon haa maaya an tigi innaɗaa ko annduɗaa ɗo kon ko majjire ɗum ko perdi ɗum no sabti ha bal alaa ko ɓuri ɗon sabtude ka ko ɗiɗo woni martabaaji ɗiɗan faamen huunde ɓen alsanu kullu sani ko alkaadi innama al umuru bil hawaati fiiji ɗin kaka lannoode majji woni ko ɗi ñaawoydee wonaa ka fuɗɗagol majji wonaa ka hakkunde wonaa ka lannoy ton baɗen ɗo misaal si neɗɗo faalaama darnude suudu si o waɗii fondation woni ɗum ɗo sibaama o haaɗii ɗon ɗon ko wiyata ono mari suudu o fuɗɗaaki suudu o hoɗay ɗon so o ɓanndii haa maadi lanni ɗon mo wiyata ono mari suudu ko wii suudu suudu kon nafaali taw si o waɗii ndu suudu baase o waɗii sonete ɗo permi dowgaa fermaaka ono mari suudu konde o heɓata suudu o tuma o darni o ñatti o permi o naata nder ɗon noon wiyee kaari e wii suudu adda ɗum ɗo boo aray kaari hino waɗude suudu wiyetee o heɓaani taw suudu kaa tawi kadi koni si a soppi a hooti a sunni a asaani remuɗaa o wiyete kaari no jokki jayri wiyataake o wiyete jayri ko maa jokkaa haarema si a remii kadi haa mukki a aynaali a duunaaki wiyete ɗamari remu ko maa jokkaa haa timma wa'a addaaka suudu maa noon sella hanngina marnoo jayri taa ɗiɗan fiijiriti fobbu majji ka aduna wo ka laahara wo alaa gorketeeɗo heɗii huunde sinaa tuma ko jirliri ɓe ɗum jokkir wuuri islam duumiɗin ko ɗi ɗuuɗi wo yo maayaale e muɗum ko ferti fontirgal si wuurii e ko wonaa islam bone ko ɗuuɗi wo si o maayaale mum mo maayi e moƴƴere nden tun ka dare o ker tali la re ker mo do go ton de la do seri makka te seri madina ka abu ayyub al ansari do hodi no mo do go to iuru no ka kawtal julir de ari kai on nawi ha tai ri mai mai ko di makko ni kon di ti makko den ka bulyo da gol kuri ni mo jogi du gol do ira ta mo ta to ari kai na la do ne ni ka damal abu ayyub al ansari sahaba ke no gubi de be yauka wari mo ina dulluni ala muhammad aina muhammad mo lan do ti ne la ko pe atti mo me jogi du gol do makko num ha da dar ni yeso ne la do be ni ko e do ni ne la ko on nan di dum ne la ko ko bi ko woni ne la do yuru do makka ari madina do o ne la do makki e ko ni ko wi ni me nani no ti ma makka ko ne di fala no makka di arbe tawe makka ko na yi la wa ta ta bi de hore galo ko haa yi ha burti ayi ni la mi ala to de tepu ko ya makka par men jo ni ambo di murna man ha hari ya kawila ro fala ya we ni kana ka di na ma mi na ta dum no wala kono non to mi na pe di na ka mi ko mari landal mi ko mari shar ela do me ma di landal landal ma ga wala sa fi ma ko wi landal lan aranangal e shar ti on ko wona wotere وي لي انا لي ذنوب لو وزعت على اهل الارض لارقضه وي راجنا بدينا كان حرام الجام فطما ما دي سوره حرام ولا نالي ما هو ولين ولا نكالا وي لي ده ماري بكا توجي اكوني دي دي يدي ريجوني هاكا دي داري او دي كاوا كاني دو اندي بكا بوغوم دي تنانا ما يمبي لي دي او تو بوجن نا ما بوكو kebune ko mi gondi kon kokku wona e tabu tonade mo yimbe yeddi derfa to andi hore am moja ko mi gondi kon no kurti landal angal ene siminadi e kadina ma hande jonga ya ba ko lambu fu apa ni do ko woni ko to do ni haya fakka ku di andi di tendana ma tagore ne jonga no kokku wona e tabu yimbe in kumbi do jokki este dia parte tu era lo sama kan podung dilan mal mangga lesar pi ombo ini era lo sama ki kita wa yu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sai dira ai sama ki wo yi ko wi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah era lo sama kan ma abshir wel fa inna allaha qad ghafara laka sayyi'ati وَبَدَّلَ سَيِّئَاتِكَ حَسَنَةً فَيُجْزَى إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَيُجْزَى مَن كَانَ قَبْلَهُمْ خَيْرًا يُجْزَى مَن يَعْمَلُ كَمَا فَكَّرَتْ جِبِلٌّ كَيُومِ الْمَطْرِ فَتَجِدُ الْبَكَاءُ بِمَا فُوقَتْ وَوَجَدَنِي وَلِمُؤْجِرِ الْمَرَمَّ ala ko hada ta bana tu gol hal janna sina abai de ay ko ma da na ta yalla tan li ko to ni ba to problem na ba ta ne o ko pa ka ne kala de mu ri do ha mai yo e to ko ta ko mai mu du ton ko na ta yo no na ko na ko na ta ko to ni me ye ni ke to me suratul hafs timore ra ni de jogi de ay de ta ko wi en ko no woni moddo ko do woni bonno ko do woni malalo ko woni malkitaado ko wi wal asr innal insana la fi khusr ko woni ri o do aduna fokku man ko wi kala bani adam mo yida ka dowleji do ko perdu do burna makora kala bani adam mo yida ka dowleji do ko perdu do la hara nyande na si wana nayo ri non kala dar do burna mo an tawi ina jea e no nayo para yo mo e dicho kanino kala ngaru do bunda bunda no ni yaru de no kia ka e le no nayo yo tetti to ko kerdo adu ka ko kel kerdo la o ngam ko lo sigo e mo e nyande dar ka wi go ni anda o ngam do jaba ka ke ka je ne ye ke nga hala bi te ka di me ko be hatu jini andu go ko ko di de an woni misal وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ tawi ko ni perta e durna nadmada ko gondi ko joomi nehe wono hana gondi ni rede non al iman bi wujudihi wal iman bi rububiyyatihi wal iman bi uluhiyyatihi wal iman bi asma'ihi wa sifatihi bunga ona jeya e gondi ko joomi nan gondi na mo wora jababu gondi na kanko tagi jeyi fo gondi na kanko turrewete Kau ini nak memari ini, memari sifat itu. Waktu dirteno, gonga. Kalau kau gonga, wala ke awal di tono. Bawa awal di tono. Kini nawa punyal. Kalau kau punyal, wala ke kini nawa awal di tono. Doa rau yadi, ala apa anda kuye teko, mau cerai. Kita orang kiri esaki. Kalau wuro, enggur tak muntah. Kali o jeaka e gondi te jomi men ben no hana gondi ni rede non. O jeaka e gollo de golle di mosti di jomi men yamiri hi. O jeaka e walli toto o goha. Kidi no o goha. O jeaka e walli toto o munyal kidi na munyal. Jomi men sagudo in tei e no li. Kare o kini ko perduro aduna ko perduro raha. Allah subhanahu wa ta'ala dando en perduro aduna. Yo dando en perduro raha. Yang terlalu kandung kalau kau orang tersabuha guna meden dan amper dan ampana yang terlalu mungkin pasal meden dengan alhali di meden di yang terlalu artis yang maju kalau itu kalau orang kamu kau menghadap kalian matan dan hidup yang terhadap insyaallah Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.